Esteve Musicòpoli és la capital de la música i amb ella gaudirem de diferents barris i diferents estils, començant, per exemple, amb aquest, Elvis Costello, amb 5 Small Words, 5 petites paraules, però que t'arribin fins al fons. Maybe one day you will discover all the pain that lies behind you and your unfortunate love. Somebody might be more unsuitable and strange. Lies that offer everything and a capable. We'll be right back. hienes a mi. La llum s'apaga, el seny s'acaba. Un brot d'eufòria previ a la fi. Quin caos, quina nit de fires. Quin caos, quina nit de fires. Desperta, Toni, de dins el llit. No estic acompanyat, ni estic ferit. Estic desorientat, descol·locat. El número se m'ho fa suar. De gallet. La finestreta va ser just a temps. Les nàusies finalitzen amb un ric immens. De quin caos, quina nit de fires. De quin caos, quina nit de fires. Desperto tònic de dins el llit. No estic acompanyant i estic ferit. Estic desorientat, descol·locat. Alguna rosa em vol fer suar. Que venen els indis, és el títol de l'àlbum de Gruixuts, la formació palafrugellenca que ens acompanya amb aquesta cançó que acabeu d'escoltar, Quina nit de fires. Romanticisme barrejat amb bona música d'actualitat és tot el que us portem a Musicòpolis. Lucía Méndez, La que me has te querido. Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin quererlo, me puse a llorar al saber que te has ido. Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío, porque soy y por siempre seré la que más te ha querido. Y es en vano que quiera olvidar, por más que lo he fingido. Y es por eso que te vengo a implorar que regreses conmigo. De rodillas le pido al Señor que me quite el castigo y que te deje saber que yo soy la que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo, bien mío,

El millor àlbum dels 90 s'anomenava la recopilació que ens aportava temes com aquests que recordem a càrrec d'Axel Force i que ens ha acompanyat també a través de Musicòpolis amb la seva cançó Always. Sempre, sempre, amb tu. Anem a escoltar una cançó del 2010. Des de l'àlbum Emotion, Commotion, Jeff Beck, al costat de Joss Stone, se'ns acosta amb I Put a Spell on You. Feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind, all blue by. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on blue bayou. I'm going back someday, come what may, to blue bayou. Where you sleep all day and the catfish play on blue bayou. Where the fishing boats with the sails afloat. If I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy some of my friends. Maybe I'll be happy again, all blue by you. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on blue. D'altres, Linda Ronstadt o Roy Orbison la varen popularitzar. La versió del 2010 de Norah Jones en directe amb M. Gorge i aquest fantàstic i conegudíssim Blue Bayou. També l'escolteu a través de Musicòpolis, la capital de la música, que se'n va cap als barris de Venus. Ara mateix, un barri prou allunyat de nosaltres i bastant calent i amb una atmosfera, diuen que realment perillosa. És mal que no hi hem d'anar a passar cap vacances. Perfecte, és el títol de la cançó. La noche se oculta ya, 10 horas con tu verdad. Te escucho, quisiera huir, no dejas de presumir. Acabem aquest segment de Musicòpolis des del 1987. En tot recordant el Levert, un dels grans èxits d'aquell any va ser la cançó Casanova. Casanova. Me and Romeo ain't never been friends. Can't you see how much I'm really loving? Gonna sing it to you time and time again. Oh, Casanova. Casanova. Man deserves a good woman, and I want you to be my wife. Time is so much better spent, baby, with a woman just like you in my life. So let me love you, fill you up inside. I want to hold you, baby. So let me squeeze you. Don't you know that I'll get down on my knees for you, babe? You see, I ain't much on Casanova. Me and Romeo ain't never been friends. Can't you see how much I really love you? Gonna sing it to you time and time again. Casanova. Casanova. Oh, Casanova. Casanova. Every time I wanna see you, I can't find the words to tell you so. Got to let you know how much I need you. Show you what you mean to me each day, babe. So let me hold you, keep you safe and warm. I'll be your sweetheart, babe. Baby, baby, baby. And when I told you, girl, I'm an average guy, I can't let you go.